إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيضا بشغليت دال جولنا لاد صلى الله عليه وآله وسلم أي هاجون كورين تندقويته قوف e ganda gofi kadi ganda ko jibinanta yimbe bangal gaftare de mojjani e dum woni ganda jomiraado winde en to de yande gofi e ngadi kala cedele jido ne do ko e mon ko onon paggitani ko e mon uluha min indi anfusikum wama asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer dum non ko wete az-zunub on ko kalden hen ko yewte bangal bani adam nangay ko lan ganda junubaji goddi nan ton hankari ko bangi mun ha joni ko wete bona fittaano mun e bona sheydan en kaali nandude sheydan di dum ganda won haati dagal e toñangeje waddi himbe nambara e ganyam tumago e jam ko e hodo e ko nande kadi ganda yemirde gofi Allah dum fu ganda wala mujjinde ko wete gofi Allah ko anani de gede fu ganda ko sheydan wurtare hen bani adam mi ganda ko wite bangal bani adam kadi wonto yantoyta ha joni ganda e kulle wala ko eno nyangaaji ni e dum don ha joni yidde rufde djijam de ko eno jaaje mun na fiti tan hankadi fa mislu shara e ganda ene reppi tan ko deppudo tan kan hankadi kanyum ganda tuyo mun go so ummi ma so bangal tuyo redu so tuyo farji o hankadi deejata dum addata jina en dum addata luwat ko wiyata ha joni ganda homosexualité dum addata nguika dum addata nyamde jawdela leti mabbe do fenande dum addata ko wiyete bakhilagal dum woni sunage e wonde tiddo jungo e deereru ganda honde gede e neddo bani adama ganda wonde an annude tan yi al hala an jomiraadu ganda enal insan khuluqa halua do ko ne halu so mojjere hebi dum aw ganda yeddan mojjere Allah so Allah wani dum mojjere yettata Allah dum woni ko ne halu so ganda so bonande seeda hewi dum walla cadele hebe ganda kadi wawa munje kadi ko luukal tan e jambidde anani ida masahu sharru jazuan so ganda worde hebi dum ganda ko ko huli hankadi ko goddamde ni yurmeende Allah fu so hebi moddere non ko gambo yida hay goto tenka dum hankadi bawdinan gisan hankadi mola Allah bawdinan yeso bona dine nani ko wiyete ha joni ganda junubaji ko tan on dilizu shirk wal kufr kana ne fo yaltade ko kefaragal e shirku billah e do wada qur'ana hala ni min der deftere Allah e nela sallallahu alaihi wasallam e sunna makko e dennagal sahabaabe tabi'in en e Allah mebe ganda gande konde ko yete zunub junubaji no badi mawdi no badi tokosi ngati Allah jofi modum der qur'ana وبي إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وبي سنقود دي ما بكتوجي بود تكود مود بطلي وبي ميافو سيود دي أناني جمرانو حالتم سورة النساء آية بطاو شبان تتأغو كدنك قردون در القرآن وبي الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم أجياب الله مجبك ودد توبك وفي مود دي anani wuddi to be pankare gede bond kantori de don halaji bond o yisona bakkaduji to ko se be nyana illa lama suratul najmi ay batto chabanta te di are der sahih der hadith je nala sallallahu alaihi wasallam in holla men de kay toni en gandi ko yete junubaji bakkatuji mawdina to na to ko si annabi ju yi der hadith sahih as-salawatul khams wal jumu'a ila al-jumu'a wa ramadan ila ramadan mukaffirat lima baynahun iza junibat al kaba'ir annabi yi nganda waqtuji joydi do e juma ha juma no wana sababu bakatuji ma di din jafe anani bakat madda hakunde sallifana ala sarab ay rayi sallifana ayi ala sarai waqtuji di wad julo yadi junubaji ma to gosi di fona yafe an onno annabi yi hadith goddo o yi wata gono kisinna damal gallemani wonno sadiya jamata banda fu nganda bamtante daraja kadi jafe da bakatuji ma anani o wi dum non ko sardi non tawi ganda wuddi fi mabakatuji mawdi ko wiyete al kaba'ir ko hadith o to sahih muslim to temadi de no gas etat e jono ganda ha joni bakatuji ma jafe dum wadi ko darajaaji de darajaaji wadi anani tawi ganda mujji badda di no honda non yaagul jama'en ko hen ja julde rende den talla wona sababu yaade juma ha juma no wona sababu anani dum non yafoto ko to ko kon bakruji ma buttidi ga din ga woppanda charta en ha ga sadidi din jafe e daga en gandi bakatuji di kandite na ton kalite na ton aw dum non fo ne don haani andude are der sahihaini nala sallallahu alaihi wasallam wi ala unabbiikum bi akbaril kaba'ir ngari ma halana mon ko buru mawnude mawdi yo mawdi di kaden jogi ko buru mawnude a bakatuji ma di kewi andube hebe kale maji wonna bidi ha chaban jidi bakkat wonna bidi ganda kadi yottinani ton kono kam ko bakkatuji mawdi tan anani annabi ay ngari ma halan mum mawdi di kadi buri mawnude der majji bi akbaril kaba'ir qulna bala ya rasul allah wa al ishraku billah rindinde allah deran allah dindina moy tagore mako ya allah ya kari nyago da allah sonano allah kari jibril yuduuni nodde kam be sahaba be ngari namne annabi ji mira yimi noddo allah goto aha kay i omo woddi min luufa doole walla om badi min kalda ses jemiral jabi on aya qur'ana suratul baqara wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib allima rabbi ujibu da'wata da'ima noddu du'a kala noddu do kam shardi ono idha da'ani sonoddi kam sa noddi allah de ko non wiya kono sa noddi ko wana allah dum woni shirku billah e du'a wujima hullu allah hajuma fo en hal pulare men dango satma fo hullu allah an israku billahi wa uququl walidayni tajim ganda wonde chalardo jinnabe dum kadi ko akbarul kaba'ir jeya anani gonam yumma e ba matan an jawada dum en goppa dum en jahande wo yayi wobira ndarto ton barke an acci yumma e ba amma goran dum den hawne yumma e ba amma ja ko danja fo ngaran jawana wobbe gaccha yumma e ba amma o uul walidayni wa shahadatu zuri kadi ko honno na sedade fenande ade yana ara nodda do yar cedda fenande wonko jobeta da hen ade yaade fillidi kay cedu yaade fenande hakkunde kerul gallij wala so kerul gese ko wayi wonde fu angama rokkama tan hunde wala yaade cedu yo fenande shahadata zur annabi jo haali ne don fenande ko sedade fenande yimbe nduko do ada andi goni gonga cialdo halde wiya ya hal an cedda fenande batte jingol batte odo ara damine mun batte odo miida ko mo jogi ganda ha joni suudu baba abadi ko boni ko allah yikale ko yidilu kale ko jomra subhanahu wa ta'ala kunu qawamin ganda ko ne pocchani be halan sero dade ko allah yola wala anfusikum haysu an hede fanane rukku hore ma fanane de dum bur modjude ma anane jomra di haysu ko badi be ma o jinganodo battena badi ma haysu ko jinna e ma iya kunu ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima or jingan odo jom jawdi batta amine jawkal makko do yurmo odo wiya ko miskinil tan ada jinganama do tan heba do seeda allah wi ala fallahu ala bihima foko allah burda hande jingande gonga o woni ganda sariya allah anani annabi sallallahu alaihi wasallam shahadata zur seeda de fedade arender say hayni kadi annabi jo halani men hadiseje burde ganda hadiseje ganda kalnojo men bakkatuji burdi tekkude wo itane bu sab'al mubiqat den jode bakkatuji jidi nan ton ko di kalkoji ila wa ma hunna ya rasulullah bi hol kanjinon ya rasulullah o yidi kay ko di kalkoji de o yi ashirku billahi ko rendinde allah wa sihru e wadde bilew yaran golle bilew anani e fibir bajiyagal de gede wa qatlun nafsi wardo hala ari ko 3eme position anani kanyum ari ran he ko tarabul anani allati haramallahu illa bil haqq fitanu fu bani adama aw ganda allah ko reeni fitanu ma jiji amma wurfitaage sona e do ko tay ko sharia allah nanguma dum kadi sharia na anda no wadiste wa aklu mali yatima nyamde jawdi al yatim wa aklu riba nyamde riba dum do fo ganda ko bakkatuji ganda kabair kalkuji hen jeya kalkuji nyamde aliya jawdi aliyatim gonam aliyatimil gonam frere ma mayina acci do jawdi aliyatimil hay hunde hebane hen fufa anam mobi fufa wade belade ma dum won ganda jomiradu way tan kono ada jime uju jengul tan ada nyama ada duflo hanka de dem mole allah innal ladina yaakuluna amwal yatama zulman inma yaakuluna fi butunihim naran salir san yide kay jurdu jimdo ganda e fete jengul na jak ina ganda na sulli dona moda o wi jaw nyaamo jawdi al yatim allah yukari be ko jengul fay kala ko mbade reedu mabbe jawdi al yatim ko pete jengul be mbade hen wa aklu riba nyamde riba jomirado subhanahu wa ta'ala nda hal riba ne renti daddude o wi kala kay nan do ka do hala rutte riba he aw allah fi lam taf'alu fa adanu bi harbin min allah aw keblo dede dum won dikkondirde jomirado wiide na haba ay allah dum kam anda yihi lesa ngade ana jasitan nyamo riba ne ko non tan way aklu riba wa tawalli yawmi zahfi nganda julbe hefrebe na ngolir andoka hujuru ndoka wa qazful muhsanati hapude robe rimbe sangibe nganda resabe tinani mata tan de nganda wadi rimar cagal mabbe happibe inde mabbe nana bonne wuro tawana ko dum woni bonan dum do dedo gede kala hengil badda ngildo sa tuba no goppuda sa ma yedum do ko direct ko jengul ko kabair annabi ko kalkuji are der sayi hayni kango ne laa sallallahu alaihi wasallam binamni mu ayyu zambi akbar indallah khulfu nganda bakkar burdo tekkude bangi allah o wi anta du'a lillahi niddan wa huwa khalaqa o wi noddana allah ha joni nawlira taw kango allah tagma yarana allah tagma an ala jogi mo ndu urida da wadde allah anta du'a lillahi niddan wa huwa khalaqa anani summa ayyuko rewi han o wi an taqtula waladaka ma khawata an yata'ama ma mbara bingel ma battoto on nyamdude ande ko wada e hakkillaaji yimbe ko so jibini ko heewi tan on don ganan jibine seeda tan mbade planning familial to garda e leedel men de fo ko di don projet ji wada hen woto jibine hankade mo jangine yimbe hankade no neddo wasir se jibinde tan anani be namni annabi ko rewi no wi antu zania bi halilati jari ayyo ano ala fu muta eta sona debbo koddido ma koddido ma no na der galle no frere ma no badido ma ko wayi wonde hen fof dum do ka annabi ju namni wi dido kay tara jewa tan halkare wo dido kala golludo dido kay jengul direct walladina la yad'una ma allah ilahan akhar anani allah hali jiyabe allah mojju ko be ndu orta ko wondude allah du ortedo god kono an non an nuddu ala ganda hadith on wirini anta du'a lillahi niddan wa khalaqa anani ada du oro ko wona allah do woppi allah allah do wona allah nawlirado addoro do ko allah tagma taw kaari mo baddata do no tinani tagita dande anani dum wadi aya o do qur'an tabitini kana hala allah woni mojjube ko walladina la yad'una ma allah ilahan akhar duorta ko wondude allah duorta do god wala yaqtulun nafs allati harrama allah illa bil haqq imrata fitanu allah harmin wargo mun sona e do ko wala yaznuna bin jinata o do aya suratul furqan aya batto chafan jeegom e jeete tay ko hadith o jidda yidi hadith o to sahihul bukhari ujunna jeegom teme jeete tay chafan jeegom e go sahih muslim do chapande jeetata e jeegom jumraadu deedo gede kay o man yafal dalika yalqa asaman anani ko jeengul tan sona jumraadu illa man taba sona tuddu kay asideedo gede sirti hena gas ko wiete no yimbe be jeddondiri walla be lutondiri ko wiete al kaba'ir ko wobbe limtiidi ganda ha heewi kaale hen kongudi kewdi anani won nangubi kaba'ir limi dum den suridu men ganda e tongi godde mbi ko ni foti ko wiyete adadu o won tongubi adadu o wonbe tongani adadu o kadi e adadu o kadi kambe tongubbe kadi e pottani ha joni ganda e adadu goto koyen Abdullah ibn Mas'ud kan goda namna o wi kudi nay o wi kaba'ir ko nay anani nafs abari to jami' al bayan halaka ina arisun kan go oro jami' al bayan to e kan go Abdullah ibn Mas'ud go non wi le namna Abdullah ibn Umar o wi ko jeedi ay gotam e fu fay ko e hadiseji ne kan en jono to hal hadiseji jeedi hadis limto jeedi do e hadis limto do hen nay o kanko Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma kanko wi kodi jena hiya 90 fusa jeyu daftari at-Tabari wa sahahu al-Albani nani wa qala ghayru wahiya ahada ashar goddo wi ala kodi sappo e go ibn al-Jawzi ko nande wona ben e wobbe jeyi konti da wi kodi chapande jeedi dum non na nawra ne egga juudi ibn Abbas radiyallahu anhuma anani ko buri hewde kay defte kewde balli fama tan bakkatuji ganda burdi mawnude al-kaba'ir ko eno ganda zahabi ene wobbe fof peewni tan ko wiyete deftelan libdan kaba'ir ko buri hewde mabbe wi ko di chapande jeedidi anani kanko Abu Talib al-Makki o wi kanko rendini dum don fof hakkune kongudi sahabaabe o wi o tawiton ganda sa walidi detayi hen nay ko berne ngoni dum woni shirku billah e heddade gofol wi'a woppata dum woni al-israru al-ma'siya والقنوط من رحمة الله دمتنا يرمي هذا الله دمك وبكتوج مود جاء كم بعد أواد دفور دمتنا يرمي هذا الله ناني والأمن من مكر الله كده هو الله دك الله وارد دك ويدا أنك الجنة رم فيها دك دمون دك أهولي مك الله فيها جرى دك فيها نرك دمك وبكتوج مود جاء ثانيا كده نمون دك الكودا ويهرنا دك دم قاله ون شهادة زور سيرة دك فناد وقذف المحسنات هفود رب رسابة عند كبرة فجر تو دليل فو الله wal yaminul ghamus e wodirde Allah fenaani taw ganda biya wallahi billahi taw ka pendo anani bada yi jarnudo marsandisa biya wallahi ko dum do ciodumi taw wana wasihru e bile wiidedo gede foko e demgal he wi wasalasun fil batni han tariko reedu dum woni shurbul khamr yarde sangare ina jaahene aklu mali yatim e nyamde jawdi al yatim wa aklu riba nyamde riba wi wasnani fil farji didi koy farji to uma azina wal luwab wallu wa ta dum woni ganda wadde jina wala wadde omo secrete de batti gor kati yagal anana wasnani fil yadain wi hen didi koy juude dum woni al qatl wa sariq aw warde yimbe wujjande dum en dum won tetan dum en wujjude o wi wahidun fil rijlan o wi hen bakkar goto ko koydo to yuratama dum woni dogde taw julbe hefre be do nangondir o wi hen gotel non yowiti ko terde bandude fof dum woni uququl walidain wonde chalordo jinna be dani joni tungube konti ni ganda tungidi be kaali en lido halaaji wonnon be jabaani tungude de mbi tan kanyum en ko jumli dum tan yogay andube wi ala kullu ma naha Allahu anhu fil qur'an fa huwa kabira kala bakkara mo Allah hade der qur'an ko kabira din ko kabira hen jiya tigi anani kan hala na tabari yuto jami'ul bayan hebra ibn abbas anani imidi halde endo al kaba'ir be mi kaba'ir ho gillo wi kullu ma naha Allahu anhu huwa kabira kala ko Allah hadi ko kabira ko bakkar mawdo je moto ndar ano bakkar wona famde gite made ndar kaddo mo anani o yo manaha anhu rasul ko annabi no rentini himbe fo wa sagir dum no ay wonde bakkatuji to ko kono kambe be kawrane kan halatan bi kala ko yen ko hada kay rento wadde den hunde tan wonno hayto ko si di wa manana na jengul wonno e der nasti qur'ana jumuradi dosi ma o la yughadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha wa acceta bakkar mawdo saka toko accata toko saka mawdo annabi yi ndente de ko mbiyatam bakkatuji toko su way tan gono chamalle ni sarindi do lekkon chamalle hawni do tiwal lere mawde sa hubbi barado yam fo hurman dum woni ganda bakkar toko su yo rente tan kanko ibnu abbas wi kul al kaba'ir kullu dhanbin khatamahu allah binar wi kalande allah hali do goful bakkar rentini gol wi kala bado dum do ko jengol wala rentini gol jengol wala tikkere allah wala kuddi allah wala lefte allah wi foy ko kaba'ir he jeya anani kango sa'id ibn jubair wi kullu mujibatin fil qur'ani kabira wi kala kay bakkar wi yata sa wadi de do hunde ko jengol kuccuda wi ko kabira jeya kango sa'id ibn jubair wi kullu dhanbin nasabahu allah ila an-nar kala jeng kala bakkar mo allah rentini hulbini rimbe nadde jeng fo wa min al kaba'ir ko yan jeya kala ko ina nana neddo yito wi koy kaba'ir je kanko hasan wi kullu mujibatin fil qur'ani kabira non abu ja'far tabari ko non wi dum non tabitu hundu ko annabi sallallahu alaihi wasallam ko woni kaba'ir ko dum woni kaba'ir dum wadi yogay fedde nan ton andubi e mi kala ko wadda chappoje mawde tenk rentina ko wayno sa waɗi ɗum ɗo kuddi Allah nayma, walla sa waɗi ɗum ɗo tikkere Allah nayma, walla sa waɗi ɗum ɗo lefte Allah hadduno hani waɗede ma, mi fof ko kabira. Tawi noon waɗa tawi Bakar ɗo rentinama ɗe geɗe ngala hen, ɓe mbi ɗum no wawi wonde sahir. Eyyi ɗum waɗi kamɓe anduɓe tan ɓe kaali hen geɗe keeɗo ko wiyete Bakar tokoso e mawɗo, ala ko woni hen jaam tan. Bakar suuɗaɗo e peññinaɗo jaam ala hen tan. Allah wi ko wazaru zahira al isme wa batina, gacce ko suuɗa e bakkatuji e ko feññina ko fof waɗa ka barke bedduɗe. Eɗen ñaagui Allah yo Allah dandu men, rena men e bona fittale men e bona cheytane. Ɓe mbi kullu ma la'ana Allahu rasulu, kala ko Allah wi ɗum ɗo sa waɗi kuddi Allah walla kuddinelaɗo Allah, o windan hunde ko kabira. Al kabairu hiya ma zukira, e mbi woni kabairu koko haala to awwal suratul nisa'i ɗo, in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffiru ankum sayyi'atikum. Anani so goɗɗitima ganduɗa ko ɓuuri mawnude e bakkatuji kaɗete ɗon ɗi, jomiraɗo yi tokosi ɗi mbeɗa wawi yaafade, mbeɗa yaafo nden hunde man jaafo mon tokosi mon ɗi. Anani ɗum ɗo woni ko yewite e banggal ko wiyete a junu junubaji kabira ne hen, to kabira ne hen, sahira ne hen. Al khawlu bi anna dhunub kullaha kaba'ir bin nadari alal jara'ati ala Allah, wi ɓe ganduɗa Bakar fof tokoso ala hen fof ko mawɗo, mbi ko darata ko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala. Ɓen kañumen jaɓani feccudiɗi ni, e mbi kala ko wofira Allah, kala ko waɗira yamirore Allah e lullade ganduɗa yamirore Allah ko kaba'ir ko hen tan jeeya. Nani joni noon kanko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala gandirta ɗum, mbi kamɓe Allah Bakkata e goto torlatamo kanko, battinta e makko, artattan koye jomum on. Ɗum noon on tan wiyete ganduɗa yo rento. Nani ko wiyete ha joni ganduɗa ko wiyete ɗeɗo gueɗe ko ewa ko ganduɗa bonande nde koye jomum artata, no rento tan wadde négligence ko Allah yamiri ko walla ko Allah haaɗi ko. Anani ɗum waɗi ganduɗa ɓe kaali hen exemple uji kewɗi, ɓe mbi hay ko wiyete oɗo Bakkate oɗo Bakkar na dawdir, woɓɓe mbi kanji fof ko ɗi gotum, fof ko ganduɗa moƴƴo tokoso fof ala fof ko bone tan. Anani woɓɓe mbi ala hay goofi ɗi joni no wonno wayirta no wawi sertude kono wonno ƴewirta way kono gotum ni. Oɗo kañum koto Makka to woni o salima hajjoyde, andi kay gonɗo Makka kay ne wona hajjoyde, kono o woppi hajjoyde o salima, kanko mo hadde suudu kaaba he. E gonɗo ha leyɗele goɗɗuɗe so hajjoyani mbi Bakkar mabɓe wona gotum, woɓɓe mbi ala fof ko accude hijjore nde tan. Nani ɗo woni luural mabɓe ko banggal wadde analyse ɗeɗo gueɗe, walla oɗo o koddiɗo misiida o juuliyota misiida, mbi o waɗi ko boni kay. Anani kanko ɓuuri wadde bonande goɗɗitiɗo misiida mo arani misiida o, aqbahu inda llah min masiyatin man tarakahu min almakani albaid. Anani woɓɓe mbi ala fof ko hadde tan, kamɓe fof poti ɓe calima tan yaade ganduɗa ha joni ganduɗa notade noddinago ngo. Ɗum noon masala o anduɓe kaali hen tan ha heewi. eyyi kono noon ɓe mbi sa ƴeewi tafsilul masala o, awa sa ƴeewi jomiraɗo subhanahu wa ta'ala nili nelaɓe makko, o tellini defte makko, o tagui asmane, o fungi dow, waɗi leydi, o waɗi hen yimɓe, haw ande kanko Allah goto, kanko rewete, kanko hani rewede, diine o fof kanko jeeyi, addino kulluhu lillah wa da'watu lahu da'wa ko Allah, wa ta'atu kulluha lah, ko wiyete ɗoftare ko Allah. Allah yo ma khalaqtul jinna wal insa, mi tagirani jinneji yimɓe sowona ha ndewama illa li ya'budun. ɗum noon sa lutti Allah, ɓe mbi hankkadi ganduɗa waɗani ko moƴƴi tan. jomiraɗo yo ma khalaqna samawati wal arda wa ma baynahuma illa bilhaq, mi tagirani ɗiɗo asmanuji e ɗeɗo leyɗele e ko woni hakkude majji sowona e gonga. yo suratul hijre aya batto caban jeetati e joyi, Allah wi Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa min al ardi mithlahun, kanko woni tagɗo asmanuji jeeɗiɗo e leyɗele ɗe yeru mum. anani jomiraɗo wi ina tello yamirware makko e hakkude ɗeɗo nokkuji, li ta'lamu anna allaha ala kulli shay'in qadir, ha gonɗon gandu Allah na andi hunde fof, Allah na hattani hunde fof, wa anna allaha qad ahata bi kulli shay'in ilma, kadi Allah na filti kala ko gollaton ko, Allah ina andi. ayaji kewɗe ko noon jomiraɗo wi ja'a allahu alka'bata albayta alharama qiyaman linnas, Allah wi kanko wani nduɗo suudu kaaba tiddinaɗu, anani ko darorgal wonande yimɓe ko toon kajjoyte, eyi hajjoyte ko suudu kaaba ko toon wangete. nokku goɗɗo ala e aduna heɗe, sa wangima ɗo kiiɗo lekki walla ndeɗo yanade walla wuuro wongo, ala arafa ala e guure men he, arafa woni ganduɗa koto woni to, suudu kaaba woni koto woni to, woni ko makkatal mukarrama. Allah yo wasaha al harama cum libbi kadi ganduɗa joguiɗi hurum ɗi kadi Allah tagiɗi, wal hadiya wal qalaida, eyyi ko soggete noon nawi toon ko kala daaba mo jiiɗon ina soggana waɗi haaɗi to Makka to woto meme, surtout baɗaɗi ganduɗa cakkinande ɓe jogui ko hunde noon mbaɗata hen jelogal holle ɗum ɗo koko nawete kaaba. li ta'lamu anna allaha ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al ardi, ha gandon jomiraɗo no andi kala ko kewata e asmanuji e leydi he kanko Allah omo andi hunde foof ko Allah wiyete no ganda hunde fof ko Allah alimu kulli fannin ɗum ko Allah goto wiyete hen wa anna allaha bi kulli sheyin alim suratul maida capan jeenayi e jeeɗiɗi eyyi jomiraɗo holli ganduɗa yimɓeɓe ne kaani andude kanko jomiraɗo woni ganduɗa kanko haali ganda sifaji makko kadi kanko kadi o yiiɗi ko pewal e nunɗal yo waɗe dow leydi he o wi ko batte ɗum o neldi nelaɓe ɓe laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum al kitaba jippimi wondude e mabɓe defte ɗum ɗo no dagui ɗum ɗo dagaki ɗum ɗo no moƴƴi mbaɗe ɗum ɗo moƴƴani goppi wal misana e ɓe e balance ɗum woni peesirɗe ɓesirɗe li yaquma annasu bil qisti ha yimɓe darano gonga o sariyaji allah allah jippini oɗo so waɗiri nani ko ni ñawirte o so wi'iri nani ko ni ñawirte anani jomiraɗo ko ni no waɗi arsala rusulahu wa ansa o deli nelaɓe o addi defte ha yimɓe darna gonga o e mbi woni gonga fo ganduɗa awa ko wottiɗinde allah ɗon woni hoore nde mbiya ko allah goto rewte mbiya la ilaha illallah ɗon dinel islam natirte mbiya muhammadou ko nelaɗo allah no holliri dina oni ko non rewirte anani hunde foof ɓuuri wonde toñangge ko wadde shirku billah ɗum woni inna shirka la zulmun adim ndendina dewal allah ngal e goɗɗo ɗum woni ko ɓuuri mawnude bakkatuji fo akbarul kabair an tajala lillahi niddan wowa halakaka anani aɗa du oro ko wona allah taw ko allah tagma ko an tadowa lillahi niddan wowa halakaka en jawti hadis o joni joni nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam haalani men ko wona wadde nden hunde ko ɗum woni ha joni ganduɗa fondude jomiraɗo e nder tagore nde ɗum woni ganduɗa an tajala lillahi niddan wowa halakaka ponda allah e allah taw ko allah tagma anani allah tagma an pondamo ko wiyete ha joni ganduɗa ha joni kanko jomiraɗo subhanahu wa taala pondamo e tagore makko he ɗum woni ganduɗa ko wiyete shirku billah nde annabijo namna nde ko noon o wi hol bakkade fo ɓurɗo mawnude wi anta duwa lillahi niddan wowa halakaka anani ko hon noon walla an tajala lillahi niddan wowa halaka fo ko riwayaji ɗi garde noon hadise an taktula waladaka mahabata an yatama maak mbara cukoyel ma pour woto on ñamdude wa antu zane bi halilati jalide mbatta jina ha joni suudu koddiɗo ma anani sa ƴeewi oɗo hadis anani jomiraɗo subhanahu wa taala tellina aya qur'an holliti ko noon wuuri hadis oto sahihu l boukhari ko junna jeegom e teme jeetati e capan jeegom e goo to muslim to capanɗe jeetati e jeegom hadis abdoullah ibni masudin radiallahu anu eyyi ɗum waɗi kala ko haɗa e dow leydi allah he ɓuuri mawnude ko shirku billah wonno saɗa jogui shirku billahi a jogota ko gollal moƴƴal saɗa waɗa shirku billah golle ma fof koko deeli rufi e leydi an kadi ɓoftotako anani wa aba llahu subhanahu an yaqbala min mushrikin amala aw yaqbala fihi shafa'a jomiraɗo wi mushrik o jaɓata golle mum o jaɓata kadi ha joni tefoore mum anani jomiraɗo subhanahu wa taala innal mushrika neɗɗo dendinowo e allah e tagore allah aɗa fonda allah e tagore on woni ajahalul jahilina kala majjuɗo on ɓuuri majjude ɗum woni mbaɗonɗo allah ha joni nawliraɗo haysu jaalahu min halqihi niddan wa dalika gayat al jahli ɗum woni kaddi majjere kay allah e allah ɗo aɗa fonda ɗum andu an kam tawi tan ko majjude tan ko wiyete kiriɓe kiɓe kay hono ma ala allah yo man adlamu mimman yad'u min dunillahi ala majjuɗo ha foti duwortoɗo ko wona allah anani a noddi ko jogorani notanadema ha darga daro anani allahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyama allah haali nder qur'an wiɓe nodda toon ga allah ɓe ma yamlikuna min qiɗ mirin ɓe joganaki moon moƴƴere ko foni cirmilil ko wonata tamarore sa itti gueƴel tamaro ko hakkunde ɗo cirmilil gongel ɗo guel nafata hay batte allah hay ɗum ɓe mbawa nafde moon in taduuhum la yasmau duaakum so noddiɓe ne ɓe nanata sa noddi mayiɗo o nanani walaw samiu mastajabu lakum allah hayso gonnama hayso ɓe naniɗo ɓe mbawano jaɓaɗe jimaɗo yanani aɗa nodda jomum yo waɗandani yo wattani allah wi o nanata hayso nani o wawa kanko mona lili tonomo faadi ya du onomo aɗaɗaɗa du onomo allah wi o yawma alqiyamati yakfuruna bi shirki gum ñana darga ɓe jedda shirku mbaɗɗon o ɗum woni ko allah innir ɗum shirku billahi noddude ko wona allah e duwawo ma ko shirku billah anani ɗum woni haqiqa o bandiraɓe ɗum waɗi shirku o ganduɗa ko hundeji ganduɗa ko hundeji hulɓiniɗi jomiraɗo holli kañum yaafota ko wiyete shirku billah awa ganduɗa ko wiyete ganduɗa hunde hulɓiniɗe shirku billah e yo allah dandu men wadde yadda shirku billah mbi woma ko ganduɗa ala ko woni bakkat ɓurɗo bonde ha fode shirku billah jomiraɗo wi inna allaha la yahfiru an yushraka bi kala bakkat noon mo wona shirku billahi sa waɗi aɗa jogui tawhid ma wonno shirku o firtata ko tawhid o sa firti tawhid ma won la ilaha illallah munatirta din alislam wonno sa wadi shirku a firti mo wadana salligi ma ha gayna huni ko ngal acci henduni dum non le ka non wat fer neno da shirku billah allah yu o yafota ko shirku billah o mo yafo ko wana dum non anani liman yasha wonande mo haaji o anani dum wadi ganda ko wiyete ko ko wiyete shirku billah ko hunde wulbenide jomiraadu kanko woni dokko kanko jogi kanko ganda kanko jomiraado fewnata man yahdihillahu fala mudilla la mo alla ganda fewno ala majjino dum ko nasti qur'an nane der qur'an laabi kewdi o man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la mo alla majjino fewno ala wala mani alima ata baado hadde ko alla rukki ala wala mu'di lima man baado rukkude ko alla hadi on ala anani dum wadi shirku billahi ma ngaru e detaay mun insha Allah shirkuji ina heewi fasongaaji shirkuji ina heewi fasongaaji shirkuji ina heewi fasongaaji go nam yimbe hebe na jana en taw gandaani dum wadi annabi ju yanno jawa be da nyaagi ma ya danda me shirku billahi anani a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lamu taw be da andi ko shirku kadi be da nyaagi ma ya dandam ya mola me wadde shirku billahi taw mi anda hebe na bada shirku billahi taw ganda kadi don ido fo ko shirku ta'til shirku ta'til do ganda buru bonde fasongaji shirku fo ne shirku fir'auna yu ma rabbul alamin kango yu haljedo ar hol takdo aduno anani shuara anani kango bononi kango ganda kango wi kango awi takdo goddo ala kango woni takdo o wiyane ha man ibnu li sarha wi aha de hala allah hala ne wonde jofa go dow hedi kango yu ma ne soro yal to ngalo ya hatun la'alli atali ila ilahi musa o yimbere mam yami tawiton mu Musa halato Allah Musa o yo inni la azunnuhu min alkadibin o yimbere sikitan Musa woni ko fanda e hunda ala duto suratul qasas aya barto chabanta de jeta do shirku bon shirku ta'til min ta'til fa kullu mushrikin mu'attil wa kullu mu'attil mushrik kono andande sa wadi ta'til tan wadi shirku billah anani ko hono aslu shirki ganda ko wiyete shirki ganda worodde mawde woni anani shirku ganda shirku shiru ganda shirkul mulahidati anna wodi anani yobe ala aduno kay ko ganda ko shoktan wadi tan ari godel won ari na darida jaranka do hal jemira do hali won ku jofe der qur'an alam ta'lam ya ra'anna alladhina kafaru anna as-samawati wal ard kanata rasqan fa fataqnahuma wa ja'alna min ma kulli shay'in hayyin fala yu'minun allahi kanyum tay allahi kango feeni leedi ndi asman ndi hayso ummundirino wadi sana nangondiro serndi dum kontinaji ko ko takkondirno ko murkulde watere o serne wasama abaina ha bi aidu inna la musio be talo rewde kan hala hala allah ka be ngadde sun kambeni ideji mabbe philosophie ji bon anani shirku burdo bonde fo ganda ta'dilo shirku fir'auna warno e shirku ganda man jala ma ho ilahan akhar on kay jabiti allah no wodi kono non kanko addilani yani o ganda buldilani allah kono non o waddina allah inde sifaji goddi kanko hore makko ganda ko shirkin nasara e wiibe allah allah kay ko gonga kay kono non o wana goto tan isa ko allah maryam ko allah jaalu salisa salata faja'ul masiha ilahan isa o miyam ko allah miyam ko ji yumma kadi ko non be ndoro dum anani dum woni shirkul majus e qa'ilina bi isnad ko ita ganda wonde gede anani shirkul qadariyya an ngodi kadi ben bi annal hayawan huwa alladhi yakhluqu af'ala nafsa emi ganda kala ko jiida kanyum fewni ganda ha joni golla fittan kanyum fewnani hore mun yeddube ko wiyete mashi'atillah ben jabaani ko wiyete ha joni fodore allah e koddiroje allah e muyango allah e fogo shirkuji majusi yankobe anani bo moni ganda ka duglunodo en nabi ibrahim iz qala ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit in mushrik ganda dariyas ibrahim namruz o yim ganda hol gondo jom o yim ganda jom ko gurno wa natino kanko no yite ko dum danga ya kanko ko Allah ngati on wawi wurde on wawi nattinde o nangi yimbe wari hen o wacci o yi o nani suratul baqara temed dire chabanju e jetati anani o wadi hore makko kanko joni fundo hore makko jala nafsuhu niddan lillahi yuhyi wa yumit wurnude wardu kanko non wawi warde on wurno dum jami o mahalata anani ibrahim non andi go puudo funyu nyu ittimo don nayi mo bangi goddo nani ibrahim ay jom kanyum funni nangi do yaltini rew go baada ittugo don joni jonno no diya wata o denke leedo runki fa buhita allazi kafar e duwa dum do fo ko fasongaaji shirku billahi wadde hore mun ga wonde ko yuhyi o yumi e yo kar ko yuhyi o yumi kar ganda en wurtini na war kar ganda na andi mirnide sifaaji allah di neddo jetta borno o wut walla borne on wuttina nyaaje en ya yi ganno birnidi yi ganda kudul mum mataali yi kaza wa kaza ka maccudo Allah tan da nyaago Allah o jaba en saaji saaji o salo sa halino gongata en hatta ma danjo ko Allah fodam mako eden nyaagi Allah yalla rokku men famde dinel Islam e ma en garo sirkuuji ganda detaay mun sirku dewal Allah no wodi anani on kadi na sankiti anani kanji fu taw ko detaay mun no wonde dalilu nyaagi Allah ya Allah famno en ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم إنا أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.